إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزان وإسلام بعدكم أحمد الله سبحانه وتعالى أكم صليك بنشيتم تومي رحمة نماني زوجيك لو إن شاء الله khutba yetu tutazumzia kuhusu uongozi. Al-imara, uongozi. Mansabun sharifun, ni cheo kitukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaha fadlun azimun, na pia uongozi ni jambo ambalo lina fadhila kubwa zaidi na thawabu nyingi sana. Liman qawiya ala alqiyami biha, kwa yule atakayekuwa na uwezo na nguvu za kusimamia kazi hiyo. Wa adai haqiha, na hata kuitekelezea haki yake. Walana uswatun hasanatun fi anbiya illahi wa rusulihi, na sisi tuna kiigizo chema kwa jambo hilo la uongozi kutoka kwa manabii wa Allah na mitume zake. Kanabii ilahi Dauda wa Suleimana wa Yusufa wa nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo kuna mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao Allah aliwapa uongozi. Kwa mtu anapokuwa ni kiongozi, anakuwa ana mfano mwema kwa hao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama Daud, Suleiman, Yusuf na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wakadhalika lana uswatun hasanatun fi dhalika min ashrafi wa afdali nasi ba'da anbiya illahi wa rusulihim fi hadhihi al-umma wa hum al-khulafa'u rashidun. Na hata pia makhalifa wanne waongofu pia ni mfano mwema kwetu sisi kwa jambo hili la uongozi, kwa sababu hao pia walikuwa ni viongozi. Wakadhalika fi tabi'ina wa atba'i tabi'ina, na hivyo hivyo pia hata ukienda kwa tabiini utapata kuna viongozi walikuwemo, na hata atba'u tabiini pia kuna viongozi. Kwa jambo hili, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo lina fadhila kubwa zaidi kwa yule atakayetimiza haki yake. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akizumzia kuhusu alivyowapa uongozi mitume wake, Allah nasema wa Dauda wa Suleimana idh yahkumani fil harfi. Anataja Allah subhanahu wa ta'ala kumhusu Daud na hata kumhusu Suleiman pale walipokuwa wanaongoza na wakawa sawa wanafanya kesi kuhusu shamba. Na nakumbuka nishie kuzunzia kuhusu kisa hichi, kwa hivyo sina haja ya kuregelea leo. Allah subhanahu wa ta'ala pia anazunzia kuhusu uongozi wa Yusuf alayhi salam. Allah nasema kuwa ukisoma aya ya 100 kwenye surati Yusuf, Allah nasema wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha tawilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Yusuf, Allah nasema kuwa aliwakalisha wazazi wake wawili kwenye kiti chake cha ufalme kando yake kwa njia ya kuwakirimu na kuwaheshimu kama wazazi. Wakharu lahu sujjada, na kisha baba yake na mamake pamoja na ndugu zake 11 wote wakamtolea salamu Yusuf, lakini kwa njia ya kusujudu, sababu ndio ilivyokuwa zama zao. Mtu ambaye unamheshimu salamu yake huwa ni kwa kumsujudia. Kwa hivyo hapa ni sijida ya tahia, sijida ya kuamkua wa takriman, na pia kumuonesha utukufu wake na yani ile fadhila yake. Wakala kisha Yusuf akasema, mwambia babake, ya abati, e babangu, hadha tawilu ruyaya min qabli. Hii sijida ambayo mmenisujudia nyote ndiyo tafsiri ya ndoto yangu pale mwanzo. Kad ja'alaha rabbi haqa, Allah amejalia hiyo ndoto yangu ikawa ni kweli, kwa sababu Allah anasema Yusuf aliota akamwambia babake, inni raitu ahada ashara kaukaba. Sasa hao ndio ndugu zake 11 wakamsujudia. Washamsa walqamar, sasa hao ndio babake na mamake. Raaituhum li sajidin. Hapa Allah anazungumzia kuhusu uongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnataini. Mtume anasema ya kuwa inaruhusiwa mtu kutamani na ikawa kutamani kwake ni sawa vitu viwili. Jambo la kwanza katika yale ambayo ndio mada yetu, mtume akasema warajulun, na mtu atahu Allahu hikmatan, Allah alimpa hikma, ani elimu na busara ya uongozi. Fahuwa yakdhi biha, akawa anatumia hiyo busara yake na elimu yake kuongoza watu na hata kuwatatulia watu shida zao. Mtume akasema kuwa huyu wengine wakitamani pia kama wawe kama yeye si makosa, naitwa ghibta. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati thalathatun. Mtume anasema watu wa peponi ni watu aina tatu. Wa dhakara minhum sultanun muqsit, katika watu wa peponi ni yule kiongozi mwadilifu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumzia watu saba watakaokuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama, alitaja miongoni mwao imamun adilun, kiongozi mwadilifu. Kwa hii ni kuonesha ndugu zangu Waislamu ya kuwa jambo hili la uongozi ni jambo ambalo ikiwa yule aliyejaliwa na Allah kuwa kiongozi atalipa haki yake, basi wende ikawa sababu ya yeye kuingia peponi, wende ikawa sababu ya yeye kupata thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbali na fadhila kubwa atakayokuwa mpata hapa duniani. Lakini pamoja na hivyo ndugu zangu Waislamu, ni vizuri kuelewa ya kuwa tunapozungumzia kuhusu uongozi, kuna wakati huwa ni lazima kuchagua kiongozi, na yule kiongozi aliyechaguliwa iwe ni lazima kuchukua mamlaka hayo. Lakini kuna wakati inakuwa kukubali mamlaka hayo ya uongozi ni amrun mubahun wa mustahabun wa amrun jaizun, ni jambo ambalo ni sawa, hakuna makosa, lakini si lazima. Wa kadi yakunu madha haraman, lakini kuna wakati kuchukua uongozi inakuwa ni haramu. Mata yakunu wajiban, ni wakati gani kiongozi ni lazima akubali uongozi? Ni pale ndugu zangu Waislamu utakapokuwa wewe Allah amekujalia elimu ya kisheria, na Allah akujalia hikma na busara, na ikawa hakuna yeyote anayeweza kuongoza watu isipokuwa ni wewe. Nukiacha itakuwa kuna vurugu, fitna, balaa. Sasa ikawa nini? Ni lazima uchukue. Sab mala timu liwajib ila bihi fa wajib. Hadithi iliyopokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud anasema ya kuwa idha kuntum thalathatun fi safarin fa amiru alaykum ahadakum, mkiwa mko watatu safarini, basi hakikisheni ya kuwa mmechagua mmoja wenu au kiongozi wenu, msiende bila kuwa na kiongozi. Bali twajua ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kufariki ikawa sawa Waislamu masahaba mbakia bila kiongozi, hawakuweza kumzika Mtume mpaka wakakisha kuwa wampata kiongozi, ndio wakashughulikia nini, wakashughulikia mazishi ya Mtume. Na kumzika Mtume ni lazima, lakini kule kutanguliza masala ya uongozi kabla ya mazishi ni kuonesha hili jambo lina ulazima mkubwa zaidi. Lakini kuna wakati inakuwa uongozi ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo ni mubah, na ni pale unapokuwa wewe ni kiongozi Yaani wewe una elimu ya uongozi ya kisheria na kisha pia una uwezo wa kusimamia jukumu hilo, lakini kuna mwenzako pia kama wewe. Sasa ukimwachia hamna makosa, na pia ukichukua hamna makosa, ni sawa kwa sawa. Lakini kuna wakati inakuwa ni haramu. Je, ni wakati gani ndugu zangu Waislamu uongozi Muislamu anatakiwa auache kwa sababu ya kuwa akiamua kwa kiongozi kwa wakati huo anakuwa ameingia katika haramu? Insha Allah tutazungumzia jambo hilo baada ya kikao kifupi, na tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe haki kuwa na haki na tuifate, na batil kuwa ni batil na tuepuke. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, watu wasidhanie ya kuwa Uislamu haujazumzia kuhusu jambo hili la uongozi, bali hakuna dini yoyote ambayo imezumzia kuhusu masala ya uongozi zaidi ya Uislamu ulivyozumzia masala haya kwa makini na uangalifu, na hakuna kilichobakishwa. Lakini sasa tunapozumzia kuhusu sampuli za uongozi, tukasema kuna wakati inakuwa ni lazima, kuna wakati inakuwa ni mubah, lakini kuna wakati inakuwa ni haramu. Je, ni wakati gani ukiwa wewe ndio uchukue uongozi huo inatakiwa ukatae na uogope, na hata ukiweza ukimbie kabisa usichukue? Mzangu Islamu, ni pale utakapojijua kwa wewe ni mjinga, haujui kabisa Uislamu na sheria ya Kiislamu kuhusu uongozi. Ukijijua kwa wewe ni mjinga, achana uongozi. Pili, ukijijua kwa wewe ni dhaifu, hauna uwezo wa kusimamia uongozi huo, achana uongozi. Hauna uwezo wa kufanya haki na uadilifu, basi achana uongozi. Kwa sababu kama vile jambo ambalo wajibu haiwezi katimia mpaka jambo hilo lipatikane ni wajibu, basi pia jambo ambalo haramu itapatikana kwa ajili ya jambo hilo, basi jambo hilo pia linakuwa ni haramu. Hadithi iliyopokewa na Buraida radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, alqudhatu thalathatun, viongozi wako aina tatu, ithnatani finnari wa wahidun fil janna, wawili moja kwa moja paka motoni. Saba mchukua uongozi wakati ambao ni haramu kwa kuchukua uongozi, wa wahidun fil janna, moja ndiye atakayeingia peponi. Rajulun, wa kwanza ni mwanamme, sababu kiongozi afai isipokuwa awe ni mwanaume. Rajulun, mwanamme, arafa alhaqa, ambaye ana elimu ya kumfanya ajue haki, elimu ya dini ya kisheria. Faqadha bihi, na akawa ni mwenye kuongoza kwa mujibu wa elimu yake anavyojua. Fahuwa fil janna, huyo ni peponi. Kama alivyosema Mtume kwa hadithi iliyotangulia kwa watu watatu ni katika watu wa peponi, huyo anaingia peponi. Wa pili, Mtume anasema wa rajulun, ni mwanamme, arafa alhaqa, ambaye ana elimu ya kisheria ya kumfanya ajue kuwa haki ndio hii. Falam yaqdhi bi, lakini hakuhukumu kwa mujibu wa elimu yake. Wajara fil hukmi, akawa yeye anapotoka akifanya dhulma katika hukumu yake. Mtume anasema fahuwa finnari, huyu ataingia motoni. Watatu, warajulun, mwanamme, lam ya'rifil haqqa, ambaye ni mjinga, hajui haki, hakusoma, hana elimu. Sasa akawa atafanyaje na hana elimu, na tayari yeye ni kiongozi na lazima awe ni kiongozi. Faqadha linnasi ala jahalin, akawa anaongoza watu kwa ujinga. Mtume anasema fahuwa finnar, huyu ataingia motoni, huyu anaingia motoni. Ndugu zangu Waislamu, sasa hapa ndio tunaanza kujua hatari ya uongozi kwa wale ambao wanajijua kuwa sisi hatuna ahliya, hatuna ile istihqaq, hatuna qualification za uongozi, lakini wanang'ania uongozi. Sasa wajue kuwa hatari inaanza hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema kuwa man waliya alqadha'a, yeyote atakayetawazwa awe ni kiongozi na akawa amechukua hayo mamlaka, faqad dhubiha bighairi sikin, huyo ajue ya kuwa atakuwa amechinjwa tena bila ya kisu. Sheikh Ibn Baz anasema ya kuwa rahimahullahu ta'ala ya kuwa adhabhu bighairi sikin shay'un yata'adha minhu alhayawan, kule kuchinja bila kutumia kisu yenye makali ni jambo ambalo mnyama huteseka na lamuumiza zaidi mnyama. Kisu kikiwa hata hakina makali mnyama anaumia kwa sababu anachelewa kukatika. Je, ikiwa si kisu kabisa, hani kitu butu, ukawa unachinjwa nacho, unaumia kiasi gani? Sasa akasema ya kuwa kwa maana hiyo inamaanisha kuwa uongozi ndani yake kuna maafa makubwa zaidi na kuna maumivu makubwa zaidi na kuna madhara makubwa zaidi kwa yule kiongozi anapokuwa huo uongozi ameungangania tu lakini haustahiki, na ikawa sasa mbele Allah ana majukumu. Hadithi mpokewa na al-arba'a ani Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah na hata Imam Ahmad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Abu Hurairah, na hii hadithi inapatikana kwenye Sahih Bukhari. Mtume anasema innakum, hakika nyinyi satahrisuna ala al-imara, mtafika kiwango cha kuwa mnapupia na mnatamani kuwa viongozi. Mtume anasema hivyo ya kuwa Waislamu kuna wakati watakuwa wanapigania kungangania kutamani, kila mtu ana ulafi wa uongozi. Kisha Mtume akasema wa innaha satakunu nadamatun yawm al-qiyama, na hakika huo uongozi utakuwa ni majuto siku ya kiyama. Kisha Mtume akamalizia hadithi akasema fa ni'matil murdhi'a, uzuri ulioje, utamu ulioje wakati wa kunyonya ule utamu wa uongozi. Napokuwa ni kiongozi unaitwa mheshimiwa, bwana mkubwa, unapora mali, unafanya ufisadi, unafanya kila kitu na hakuna kuuliza, basi raha ilioje umekalia kile kiti. Lakini Mtume akasema wa bi'satil Fatima, lakini ubaya kiasi gani, ubaya ulioje wakati wa mwisho wake. Ima iwe ni mwisho hapa duniani kwa kuwa sasa ushatoka katika uongozi, ama iwe ni mwisho kwa sasa unaenda kufariki sasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unahisabu na kungoja. Ndugu zangu Waislamu, Imamu al-Bazzar na Imamu Tabrani wampokea hadithi kutoka kwa Mtume ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba in shi'tum amba'tukum anil imarati wa mahiya, Mtume anaambia masahaba mkitaka nitawaambia uongozi ni nini. Masahaba akasema tuambie Mtume. Mtume akasema awwaluha, mwanzo wa uongozi pale mtu amechaguliwa hasa ndio amekalia kile kiti anaanza kusikia raha yake. Mtume anasema awwaluha malamatun, mwanzo kabisa ni lawama, haukosi lawama na utaendelea nazo mpaka mwisho. Kisha Mtume akasema wathaniha, lakini hatua ya pili ya uongozi nadamatun, sasa ni majuto na ni pale sasa ushakuwa sasa nawe si kiongozi, kuna mwingine sasa amechaguliwa, sasa hapo ndio utaanza kujutia. Ama majuto ni pale sasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haukutimizia haki yake uongozi huo. Lakini Mtume anasema wa thalithuha, lakini hatua ya tatu ya uongozi na ndio mbaya zaidi, adhabun yawm al-qiyama, ni adhabu siku ya kiyama. Kisha Mtume akasema illa man adala, isipokuwa atakayepuka adhabu hiyo ni yule atakayekuwa mwadilifu. Ndio sababu ukisoma historia ya salafu salih, watu wema waliotangulia, utapata kuwa walikuwa wanaogopa sana masala ya uongozi, bali kuna wale waliokuwa wanafadhilisha wapate kila aina ya mateso na adhabu lakini wasichukue uongozi. Anasema Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala anasema kuwa man waliya al-qadha, yeyote atakayepata mamlaka uongozi, faliyaj'al lilqadha yawman, basi afanye kuwa ule uongozi wake ni siku moja. ya kuwa sasa nini katika maisha yake agawanye mara tatu, ama katika siku mfano agawanye siku mara tatu katika nyakati zake. Thuluthi ya kwanza afanye kuwa ni masala ya uongozi, kisha akasema ya kuwa na thuluthi mbili afanye za nini, za majuto. Fudail ibn Yadh anasema hivyo, man wali alqadaa falyaj'al lilqadaa yawman walilbukai yawmani yawmaini, na kisha afanye kule kujutia na kusikitikia ule uongozi wake na yale yanayompitikia katika uongozi mbele ya Allah, maswali ambayo atayapata, afanye siku mbili za kulilia. Ndio sababu makhul anaitwa Abu Muslimun ama Abu Ayub ama Abu Abdullah, na alikuwa lakabuhu alimu ahli Sham, alibandikwa hivyo, ni mwanachuoni wa watu wa Sham. Makhul akasema kuwa la an uqaddama, mimi kupelekwa mbele, fatudhraba unqi, kisha shingo langu likatwe, ahabu ilaya min an ali ya qadhaan, hiyo kwangu mimi ni bora zaidi kuliko kuwa ti mimi niwe kiongozi niwe kadhi. Ndio sababu kuna mmoja katika salafu salih anaitwa Abu Qilaba, aliposikia kuwa anatafutwa awe kiongozi akakimbilia Misri huko, kimbia kabisa ili asipatikane. Basi kuna mwenzake anaitwa Ayub, akamfuata mpaka akampata, kisha akaanza kumbembeleza ili akubali ule uongozi, akimwambia ya kuwa lau thabatta lanilta ajran aziman, lau kama ungekubali uongozi kisha ukawa na msimamo ungepata malipo na thawabu kubwa zaidi. Faqala lahu Abu Qilaba, Abu Qilaba akamwambia huyu Ayub, mata idha kana ghariqan famata yasbah, ani huyo kiongozi ikiwa amezama, fil bahri, katika bahari la ufisadi la machafu, waliomzunguka wote ni watu ambao hawana mwelekeo wa sawa, sasa ataanza kuogelea mpaka afike ukingoni saa ngapi? Ndio sababu ukisoma historia ya Abu Hanifa, alitakiwa awe kiongozi akakataa na akaadhibiwa akateswa, lakini akakaa ngumu kabisa akasema sitaki. Hivyo hivyo pia Imam Shafi'i alitakiwa kiongozi akakataa. Hivyo hivyo pia kusoma historia ya Sufiani Thauri, alitakiwa awe kiongozi akakataa, na wengi katika salafu saleh. Yote hii ni kwa sababu walipoona kuwa yale mazingara ambayo wanaambiwa wao ni viongozi, na mazingara ni mazingara ambayo hayawaruhusu kutekeleza haki ya uongozi inapotakiwa, wakaona hapa ni lawama tunatiwa ndani, kwa hivyo wakaepuka. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio hali ilivyo, hii ndio hali ilivyo. Kwa masikitiko makubwa, siasa za nchi nyingi zimezungukwa na zimetawaliwa na ufisadi na udhalimu, na zimetawaliwa na kutokuwa na maadili mema. Jambo hili lafanya mpaka mtu ambaye ana maadili, na mimi kwa masikio yangu nishawahi kusikia baadhi ya watu ambao wana elimu na wana maadili mema na wana uwezo wa kuwa viongozi, lakini wanasema kuwa ustadh, usione kuwa eti hatutaki kuwa viongozi. Lakini ukweli ni kuwa watu wengi ambao wangeleta mabadiliko wameona kuwa hakuna haja kuwa viongozi. Na ni kwa sababu ukisema unakuwa kiongozi katika nchi nyingi za Kiafrika na hata zingine za demokrasia hizi, inakuwa ni sawa na kuwa umekubali kupakwa matope, na umekubali kubadilisha maadili yako na hata dini yako, kiasi cha kuwa hautakuwa ulivyokuwa pale mwanzo na huwezi ukawa na mwelekeo sawa. Ndugu zangu Waislamu, na wangapi tumeona na ni wangapi bado tunaona? Sasa hali hii inafanya mpaka haifai kabisa Muislamu kulaumu Muislamu mwenzake anapokuwa amekataa masuala ya uongozi kwa sababu ya kuhifadhi dini yake, na kwa sababu ya kuhifadhi maadili yake, na hata kwa sababu ya kuogopa majukumu ambayo mwisho hata yaweza, kisha mbele ya Allah yeye peke yake ndataulizwa kuhusu uongozi wake na alivyopea haki uongozi huo. Sasa jambo hili, ndugu zangu Waislamu, latisha sana kiasi cha kwasa inabakia wale watakao viongozi ni wale wasiokuwa na maadili, wale ambao hawana haja ya haki wala kusimamisha haki, na kisha wakawa sahau ndio wenye kutawala, na ikawa sasa manake kila mwenye kuingia pale ima awe kama hao ama la sivyo mwisho yaondoke. Hali hii, ndugu zangu Waislamu, ni hali ambayo sisemi tu kwa kuwa nimesikia katika watu ambao wanaelewa wakisema hivyo, lakini pia ni hali ambao wananchi wengi hasa hasa wa Kenya wanaona hali ni hiyo. Na ushahidi, angalia vile uongozi huu ambao sahihi tunazungumzia, watu wachache walishiriki katika kupiga kura, na hakuna sababu nyingine isipokuwa ni hii hii ambayo naizungumzia. Sisi pamoja na yote, ndugu zangu Waislamu, jambo la msingi katika manhaji yetu, sisi huwa tunawaombea viongozi Allah awaongoze. Hilo ndio jambo la kwanza, na kisha baadaye tunawahimiza raia wawe ni wasikivu na watuifu kwa viongozi wao, ili kama ni kukosa basi awe ni kiongozi amekosea, lakini pia wewe raia usikose, kwa sababu wewe utaulizwa jukumu lako na ule pia ataulizwa jukumu lake. Kwa hivyo yule makosa yake si yako, na yeye pia makosa yako si yake. Lakini pia sisi tunapokuwa watiifu kwa sheria na kanuni za nchi na nidhamu ambazo tumewekewa, inatusaidia sisi kupata amani na utulivu, na pia kuendesha maisha yetu ya kila siku, jambo ambalo hata ibada pia tutakuwa tuna uwezo wa kutekeleza bila ya mwingilio wote wa hofu wala wasiwasi. Ndugu zangu Waislamu, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tupate khairi katika viongozi wetu, na tuepushe na shari ambayo itakuwa katika viongozi wetu. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha mawlaha subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.